İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Evet, harika karikatürlerimiz var bu hafta. Yani o kadar ciddi programlarınızdan sonra biraz sizi ciddiyet dışına davet etmek istiyordum ama maalesef karikatürlerim bu hafta pek o kadar da iç açıcı değiller. Öncelikle bir karikatür dünyamızdan üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Leman dergisinin sevilen çizerlerinden Kaan Ertem maalesef geçen hafta genç yaşında da yaşamını yitirdi. Onu öğreten adam ve oğlu, bir de Erdener abi gibi daha başka tiplemeleri de vardı. O tiplemelerden hatırlayacağız. 53 yaşındaydı. Bir süreden beri de kanser tedavisi görüyordu. Kaan Ertem'i anmak adına onun artık klasikleşmiş bir Erdener abi karikatürünü anlatmak istedim. Daha doğrusu okuyacağım. Çünkü Erdener abi karikatürleri okunacak karikatürlerdir hep. Erdener abi tiplemesini Kaan Ertem gerçek yaşamdan bulup çıkarmış. Bir gün Ortaköy'de bir kafede arkadaşlarıyla birlikte otururlarken birini görmüş ve o günden sonra hep o kişiyi çizmiş. Hatta kitabını bile yayınladı. Peki nasıl biridir Erdener abi? Şimdi bunu dilerseniz Kaan Ertem'in kaleminden okuyalım. Emeklidir, çok yaşamış, görmüş geçirmiş, yorulmuştur artık. Tüketimden, insanların ikiyüzlülüklerinden, duyarsızlıklarından bıkmış ve çok sıkılmıştır. Bu yüzden yolunu kesip bir şeyler anlatmak isteyenlere hemen cevabı yapıştırıyor. Küfür de ediyor yeri geldiğinde. Ama aslında ters biri değil. Sadece rahatsız edilmek istemiyor. Kendi halinde kalmak istiyor. Çözmüş yani. Böyle diyor Kaan Ertem Erdener abi için. Bu karikatüründe de Erdener abinin karşısında bir aydın tiplemesi görüyoruz. Yuvarlak camlı gözlükleri, kirli sakalı, bira göbeği ve onu tutan, daha doğrusu alttaki pantolonunu tutan askılarıyla tipik bir günümüz entelektüel stereotipi diyebilirim ben buna. Çantasına da kitaplarını doldurmuş. Karşısında duran her zamanki gibi ciddi ve sert bakışlı, katı bakışlı Erdener abiye sitem ediyor. Evet diyor, benden bu kadar, bu ülkedeki cahilliğe, vurdum duymazlığa, saygısızlığa dayanamıyorum Erdener. Kitaplarımı da aldım, ben gidiyorum. Erdener abinin cevabı, aklımın alamayacağı kadar uzağa git. Evet, Kaan Ertem de uzaklara gitti artık ama hoş karikatürlerini de bize yadigar olarak bıraktı. Ona bir günaydın, olsun diyorum. Günaydın diyelim, evet. Evet, günaydın Kaan Ertem. Bu Erdener abi bayağı bir dönemi, ben hatırlıyorum kendi çocukluk yıllarımın böyle espri tarzıydı. Yani böyle bir kendine has bir tarz oluşturmuştu. Evet, evet. Özel bir tarzı vardı ve tutmuştu da. Evet. Ben o dönemleri hatırlamıyorum Özdeş. Daha çok küçüktüm. Evet. Sırada maalesef hiç de pek de hoş olmayan bir karikatür var. Çizeri de Burkina Faso'lu bir sanatçı. Daha önce karikatürlerini anlattığımız Damien Glaes. Geçen hafta Burkina Faso'da hatırlayacaksınız silahlı grupların Solhan adlı bir köye düzenledikleri baskında 160 kişi öldürülmüş. Saldırının ardından da ülkede 72 saatlik ulusal yas ilan edilmiş. Damien Glaes'e göre Burkina Faso'da son 2 yılda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmış. köylerini, evlerini terk etmek zorunda kalmış. Ve ülkede aynı zamanda Mali'deki radikal İslamcı grupların saldırılarından kaçan da 20 bin civarında da mülteci bulunuyormuş. Damian Blaise'in karikatürü aslında Burkina Faso'daki güncel durumu son derece basit, yalın bir şekilde anlatıyor. Bunun için kendi ülkesinin bayrağını kullanmış sanatçı. Burkina Faso'nun bayrağı çift renkli, yatay olarak tam ortadan bölünmüş, doğrulattım renkleri. Üst tarafı kırmızı, altı yeşil. Hata yapma imkanım yok. Bu iki rengin buluştuğu sınırın tam ortasından da bir sarı yıldız yer alıyor tam ortasında. Bayrağın yüklendiği anlamlardan ziyade biz Damian Glenz'in ne anlatmak istediğine bakalım. Şimdi karikatürün sol tarafında elinde duvar boyası ve fırçasıyla bayrağın kırmızı tarafını boyamakta olan bir maskeli ve otomatik silahlarla donanmış bir şeriatçı terörist var aslında. O kişinin tam karşısında da bayrağın alt kısmını elindeki resim fırçasıyla yeşile boyamakta olan Afrikalı bir küçük çocuğu görüyoruz. Çocuğun koltuğunun altında bir de kitap görüyoruz. Education, yani eğitim yazıyor kitabın üzerinde. Bayrağın kırmızı tarafını boyamakta olan ve boyası da alt tarafa doğru hafif taşıyor. Bu silahlı ve maskeli şeriatçının ağzından bir tek sözcük çıkıyor. Kan. Küçük çocuk ise o da tek bir sözcükle yanıt veriyor bir şekilde. Umut diyor. Karikatür bu. Bakalım biz, Umut. Medyada yeterince konuşulduğunu tahmin etmediğim bir olaydı. Biz biraz üzerinde durma fırsatı bulduk Açık Gazete'de ve Ahmet İnsel'le de konuşurken. Hatta evet. Bu 160 ya da 164 kişi galiba toplamda öldürülen. Toplam oranın nüfusunun %3,2'sinin öldürülmüş olduğunu bir seferde hesaplamıştık. Çok dehşet verici bir durum. Korkunç bir şey. Korkunç. Yine de umut arayışında, umut, evet. Daha doğrusu bekleyişinde Burkina Faso'lular. Şimdi umut deyince şöyle bir haber almıştı geçen hafta bazı basın organlarında. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kavala kararının uygulanmadığına dikkat çekerek Kavala'nın keyfi tutukluluğunun devam etmesi halinde Türkiye hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal sürecini başlatacağını açıklamış. Evet, bunun da sonucu şey olabilir tabii. Hem askıya üyeliğinin askıya alınması, hatta üyelikten çıkarılmasına kadar gidecek bir süreci de içerdiğini de eski bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış biri olarak buradan ilave edeyim. Evet. Maazallah, Allah korusun. Neyse. Karikatürcü İbrahim Tuncay da şöyle bir karikatür yapmış. Aslında Osman Kavala'nın başına gelenleri, onun yaşamakta olduklarını bilmeyenler için sanki bir bilim kurgu romanının bir illüstrasyonu gibi bir şey. Fakat ne yazık ki biz burada bilim kurgudan söz etmiyoruz. Çünkü İbrahim Tuncay bu karikatürüyle birebir olanları yansıtmış adeta. Yani karikatürce ne görüyoruz? Bir kalın hukuk kitabı var. Hukuk kitabı olduğunu kapağın üzerindeki terazi simgesinden anlıyoruz zaten. Çizer kitaba üstten yaklaşmış. Üstten bir bakış atmış. Yani kitabın kapağını görüyoruz. Üst bölümünü ve yan tarafından sayfalarını görebiliyoruz. Göremediğimiz bölümler kitabın sırtıyla alt kısmı. Fakat bizim için önemli olan kitabın üst kısmı. Çünkü bu kitabın üstünü açık bırakmış İbrahim Tuncay. Bir başka deyişle bu hukuk kitabının içi boş, bomboş. Tıpkı hani kitap taklidi biblolar vardır ya, üzerinde Dostoyevski, Karamazov kardeşler falan yazar. Kapağı bir açarsınız, içinden bir içki çizgisi ya da çakmak çıkar falan. İşte bu kalınca hukuk kitabı da böyle bir şey. Tepesi de açık olduğundan içindekini rahatlıkla görebiliyoruz. Ne mi var içinde? İşte o enteresan hukuk kitabı görünümlü bu hücrede diyeceğim çaresizlik fakat umut içinde beklemekte olan Osman Kavala'yı görüyoruz maalesef. Evet, kararlı bir bakışta yüzünde her zaman evet. Olduğu gibi mevcut. Evet, çok güzel bir çizim aslında. Evet, çok güzel bir çizim. Buradan bir başka habere geçmek istiyorum. 12 Haziran yani geçtiğimiz cumartesi günü 2 gün önce Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ydü. Bir Gün gazetesinden aldığım bir başlığı okuyorum sadece. Uluslararası Çatışma Örgütü ILO tarafından hazırlanan rapora göre dünya genelinde Çalışma Örgütü. Dünya genelinde çocuk işçilerin sayısı 160 milyona yükseldi diyor. DİST genel iş ise Türkiye'de 1 milyondan fazla çocuk işçi bulunduğunu açıkladı. Haber böyle. Ben önce Mate imza adıyla çizen Arjantinli bir karikatürcü Matias Tejeda'nın karikatürünü anlatmak istiyorum. Bu karikatür ilk bakışta pek anlaşılmıyor. Ben de anlayamamıştım. Cartoon Movement sitesinden aldım. Karikatürde Afrikalı küçük bir çocuğu elindeki bir kürekle toprağa kazarken görüyoruz. Fakat işte bu çocuk tıpkı biraz önce anlattığımız o içi boş kitaptaki gibi yani Osman Kavala gibi fakat bu kez kitabın içinde değil boş bir pilin içinde kazı yapıyor. Bu bir pil. Bir bateri yani. Mate'nin bu çocuğu böyle bir pilin içinde kazma kürekle çizme nedenine gelince onu da şöyle açıklamış sanatçı. Kongo'da demiş. 7 yaşındaki çocuklar akıllı telefon pillerimizde kullanılan kobaltı çıkartmak için kobalt madenciliği yapıyor. Akıllara durgunluk veren bir olay. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle ve yani bu konuda da yakınlarda bir kitap yayınlanmış, ben henüz görmedim. Sadece bahsedildiğini biliyorum ama bir cep telefonu için öldüler diye. Özellikle Çin'de bu cep telefon fabrikalarında çalışan çoluk çocuk işte kim varsa onların Batı'nın cep telefonu ihtiyacını karşılamak için korkunç şartlar altında çalıştığını rapor eden olağanüstü kapsamlı bir kitap var. Bulunca evet. Daha fazla üzerinde konuşuruz. Yani keşke yalnız cep telefonları olsa, maalesef çok boyutlu bir şey bu. Ben gözlerimle tanık oldum Hindistan'da. Çok korkunç ve sorduğum zaman bu çocukları niye çalıştırıyorsunuz, nasıl çalıştırıyorsunuz diye. Onlara işte bir tas pirinç veriyoruz, yatacak yer veriyoruz, yattıkları yer görseniz. Neyse. Son dönemlerde bu meseleyle ilgili bu tedarik zincirlerinde özellikle cep telefonları teknolojisinde yani dijital sektördeki emek sömürüsüyle ilgili çok sayıda tabii kitap çıktı. Ben de mesela Siber Proletarya kitabını hatırlıyorum. Nick Dyer, Wedderford'un kitabı. Onda da bu meseleyi çok ayrıntılı olarak anlatır. Köle emeği, tecavüz, daha korkunç şeyler var gerçekten. Evet. Bir çocuk şey demiş, oyun oynayacak zamanım olsun istiyorum demiş. 13 yaşında Filistinli ama Ürdün'de yaşayan Dana adlı çocuk. Evet. Ama biz karikatür programı yapıyoruz. Evet, onun için izninizle komik karikatürlere, ironik diyelim, komik demeyelim ama ironik karikatürlere devam edelim. İranlı bir çizer, Cevat Takşu, o da iyi bir dost, bir kız çocuğunu konu etmiş karikatüründe. Bu küçük kız bir dikiş makinesinin başında oturmuş, oynuyor değil mi? Aslında konfeksiyon işçiliği yapıyor, yani kumaş dikiyor. Fakat dikiş makinesine de dikkatlice bakınca bu makinenin üzerinde bulunduğu klasik dikiş makinesi masasının aslında bir ahşap oyuncak at olduğunu fark ediyoruz. Öyle bir mesaj vermiş Cevat Takşu. Instagram sayfasında yayınlamış bunu ve aslında bu karikatür hareketli ve sesli. Küçük kız makinesinin başında dikiş dikerken hem dikiş makinesi sesi çıkıyor. Hem de oyuncak at ileri geri sallanıyor. Bu arada kızın önündeki kumaşlar da sürekli renk değiştiriyor. Yani kumaşlar at sallandıkça yenileniyor. Tam bir kısır döngü. Dünyadaki her 10 çocuktan en az bir tanesi maalesef çocuk işçi olarak çalışıyor böyle bu şartlarda. Evet, Charles Dickens'in romanlarını da hatırlatır şekilde müthiş bir karikatür bu gerçekten. Cevat Takcu'ya şapka. Evet. Yine çocuk işçi konusu orada kalacağım. Fransız karikatürcü Alain Faya. Onun bir karikatürüyle kapatmak istiyorum bu konuyu. Bu karikatür aynı zamanda halen sürmekte olan, oynanmakta olan UEFA 2020 futbol şampiyonası ile de doğrudan ilintili. Alain Faya Alf imzasıyla çiziyor. Ve bu basit bir karikatür. Karikatürde tribünde oturmakta olan Fransa futbol takımının iki taraftarını görüyoruz. Bir kadın ve bir erkek yan yana oturuyorlar. Adamın elinde Fransa bayrağı var. Kadının yanağında da Fransa bayrağının mavi, beyaz, kırmızı renklerini seçebiliyoruz. Şimdi moda ya, taraftarlar öyle yapıyorlar. Aşağıda sağda ise bir küçük esmer çocuk, çıplak ayaklı. Sırtında da onlarca top, belki başka malzemeler de var. Böyle doldurduğu bir çuvalı iki büklüm vaziyette bir hamal gibi güçlükle taşıyor. Kadın bu çocuğu görür görmez alkışlamaya başlıyor. Ve yanındaki o adamın şaşkın bakışları arasında "Bravo, bütün bunları sen mi yaptın?" diye soruyor. Şimdi karikatürist Faya bu karikatürü çizme nedenini şu sözleriyle açıklamış. Onu aynen aktarıyorum. 1996 anlaşmasına göre FIFA özellikle Pakistan'daki futbol topu fabrikalarında 15 yaşından küçük çocukların çalışmadığını doğrulamalıydı. Yıl 2010 neredeyse hiçbir şey değişmedi. Yıl 2021 hala bir haber yok. Ben Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izlerken bu karikatürden ve bu yazıyı okuduktan sonra sadece saha kenarındaki top toplayıcı çocuklara bakmayalım diyorum. O topların üretiminde çalışan çocukları da bir aklımızın ucundan geçirelim. Böyle. Bu ne biçim karikatür programı ya? Hiç bir gülmüyoruz, etmiyoruz. Niye? Güldüremedim mi? Tamam, tamam geliyor. Şimdi güldüreceğim sizi. Ha, söz, tamam. Söz. Siyasete geçiyoruz. Evet. Siyasete geçiyoruz ve elbette haftanın konusu Biden'ın Avrupa'ya ilk ziyareti ve İngiltere'de gerçekleşen bu G7 zirvesi tabii. Bu konuda da çokça karikatür çizildi. Özellikle Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ilk kez tanışması karşılıklı olarak tabii. Ve bekleyen onlarca sorun falan filan. Şimdi bu seneki zirvenin ana konusunu şöyle açıklamışlar. COVID-19 ve dünyayı gelecekteki salgınlardan koruyabilecek daha güçlü bir küresel sağlık sistemi. Ana konu bu. Gündemde ayrıca iklim değişikliği ve uluslararası ticaret de yer almış. Yani bir anlamda Amerika ve Avrupa'nın zenginler arasındaki görüşmeler Trump'ın tam da bıraktığı yerden devam edecek gibi. Şimdi bu durumu Patrick Schappat, İsviçreli ünlü karikatürcü, Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisinde şöyle bir karikatürle çok net özetlemiş bence. Karikatürde Biden ile Angela Merkel baş başalar. Merkel ellerini şöyle kalp şeklinde önüne kavuşturmuş. Klasik duruşu o. Biden'a da tartışmaya Trump'ın bıraktığı yerden devam edelim diyor. Biden o anda göz ucuyla toplantı masasına şöyle bir bakıyor. Bakıyor ve bakıyor. Yani masa tam anlamıyla darmadağın olmuş vaziyette. Ortasından kırılmış, parçalanmış. Yerlerde evraklar, bayraklar. Üzerinde Trump ne varsa. İstediği gibi bırakmamış yani. Pardon? Trump bulmak istediği gibi bırakmamış diyorum ortalığı. Yok. Yani belki de öyle bulmak istemiştim. Kim bilir? Evet, kim ben... bilir? Dumanlar da çıkıyor masada. Tabii ki. Tabii ki. Yani işte... Bundan sonra zirvelere de yazsınlar o yazıyor o zaman. Bulmak evet. istediğiniz gibi bırakınız. Dağıtmayınız çok. Doğru. Doğru. Şapat böyle özetlemiş. Tek bir karikatür karesiyle. Zaten dünyanın halini diyelim. Evet, G7 de sona erdikten sonra yani yoksulluk karşıtı gruplar, iklim aktivistleri ve işte bütün bu kamu sağlığı COVID'le uğraşanların uzmanlar tarih boyunca G7'nin eylemleriyle yani hareketleriyle dünyanın ihtiyaçları arasında asla bu kadar büyük bir makas açılmamıştı diyerek yerden yere vurdular. Zengin ülke liderlerinin dün bitti G7. Evet. Greta Thunberg de iklim ve ekoloji krizleri hızla tırmanıyor. G7 fantastik miktarlarda fosil yakıt harcaması yapıyor. Karbondioksit ve sera gazı seviyeleri de en yüksek ikinci seviyeye çıktı tarihteki. Ama işte bunun için de kutlamalar bonfile ve ıstakoz şölenleriyle, mangal partileriyle yapıldı. Jetler de gökte akrobasi yaptılar diye. Masalar kırılmamış mı? İşte kırılır. Kırılmamış. Bonfile. Valla aktivistler öfkeli. Onları bıraksak kırabilirler. İçeri alsalarmış. Çünkü yaptıkları açıklamalar rezalet diyorlar G7 zirvesinin kararları evet. için. Ya da utanç evet. verici diye. Common Dreams'te şey vardı. Röportajlar vardı. Orada bu kavramları kullanıyorlar. Peki o zaman izninizle ben de tam bu konuyla ilgili, şu konuştuklarımızla ilgili son olarak Kanadalı bir çizer Graham McKay'in dalgalar konulu karikatürünü anlatmak istiyorum. Bu karikatür bundan bir süre önce The Hamilton Spectator gazetesinde Kanada'da yayınlanmıştı. Ancak tam da bu G7 zirvesinde bu konuşulanlarla birlikte çizer karikatürünü güncelledi. Ve sosyal hesabından yeniden paylaştı. Şimdi McKay'in karikatüründe denizin kıyısındaki bir kenti görüyoruz. Bir şehir bu. Binalar göğe doğru yükselirken binaların birinden yükselen yine bir ses şöyle diyor. Ellerinizi yıkadığınızdan emin olun. Her şey iyi olacak. Şimdi bu esnada denizden kente doğru yaklaşan kocaman bir dalga var. Bu dalganın adını dalganın üzerinden okuyabiliyoruz. Adı COVID-19. Ne yazık ki ben rengini seçemiyorum. Çünkü dalgalar farklı. Bu dalganın arkasında... Sor söyleyelim hangi dalgalarından bahsediyor. İlk dalgadan mı bahsediyor? Birinci dalga, evet. Birinci dalga. Pembe. COVID-19. Pembe mi? Evet. Pembe dalga. Çok güzel ya. Yani bu pembe sefer dalga. Yeşil yapmamışlar. Hep Covid yeşil olurdu. Bu sefer öyle değil. Üstünde hemen onlar yeşil şey var ama virüs var. Evet. Evet onlar mutlaka yeşildir. Onları öğrendim artık. Evet. Her ne kadar yeşil olma nedenlerini öğrenemediysem Selim Badur'dan yeşil olduklarını biliyorum. Şimdi COVID-19 dalgasının hemen arkasında bu kez ondan çok daha büyük bir ikinci dalga görüyoruz. O da mor galiba değil mi? Öbürü pembe ise. Mavi. Mor olmalı. Mavi mi? Mavi mi? Uyurdu peki. Bu dalganın adı ise resesyon. Yani ekonomik durgunluk. Evet. Demek ki COVID-19'dan daha büyük bu. Resesyon dalgası. Hadi bakalım kolay gelsin. Fakat ne yazık ki bitmedi. Bu iki koca dalganın hemen ardından koskocaman bir dalga daha geliyor. Lütfen rengini rica edeyim. Yeşil. Yeşil mi? Hayal kırıklığı. Peki. Yemyeşil bir dalga geliyor. Çok büyük bir dalga. Bu dalga hepsinden büyük. Ve McKay'in karikatüründeki şehir ilk iki dalgadan hasarsız yırtabilirse, sıyrılmayı başarabilirse bu sonuncu dalgadan, bu devasa dalgadan ancak bir mucizeyle kurtulabilecek gibi. Ama bu bir karikatür tabii. Son dalganın adını söylemeyi unuttum. İklim krizi. İklim değişikliği. Evet. Yani bu, ben de bir malumat furuşluk yapayım izninizle. Estağfurullah. Bu Hokusai'nin ünlü çizimi Büyük evet. Dalga. Kanagawa'daki Büyük Dalga çizimi, Japon çizerinin. Çok uzun yıllar önce, yani 1800'lerde çizdiği bir şey galiba. Tabii bu çok Fujida. Sık. Evet. Sık 17. veya 18. yüzyıl. 1800'lerin başları. Öyle mi? Evet, öyle. Fujida manzarası ama muazzam eserlerinden birinden esinlenmiş. Herkes de bunu kullanıyor zaten. Evet. Şu anda kriz... Krizler çağında olduğumuz için bu dalgaları her birine bir krizin ismi verilerek kullanılıyor. Hatta dördüncü bir dalgayı da ekleyenler var. İklim değişiminden sonra biyolojik çeşitlilik krizi ya da evet. ekoloji krizi. Çünkü iklim krizi bunun bir parçası, en büyük parçası, ama gene de ekoloji ondan daha büyük bir kriz olarak bir de arkada duruyor. Zaten dalga dalgayı getirir yani. Evet, evet, aynen öyle. Bitirdik galiba, değil mi? Ama çok zor bir iş. Yani maalesef çok kötümser karikatürler anlattım. Fakat merak etmeyin, bir gün gelecek, her şey çok güzel olacak. Olacak, evet. Karikatürlere devam. Bu arada ben çok tereddütte kaldım ama Patrick Chappat ve Graham McKay'in karikatürleri arasında kaldım. Dinleyicilerimizden Tuncay, İbrahim Tuncay diyenler var. Cevat Takcu da var yani. Evet. Belki de. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden güzel, evet. Ben seçemedim evet. Bu sefer vallahi birinciyi. Ben hepsini seçtiğim için ben de bir şey söyleyemeyeceğim. Ben seçiyorum o zaman. Çok tamam. Mutlu oldun Özdeş, bakıyorum. Sonunda aylar sonra ben seçiyorum. O zaman Cevat Takju, yani İranlı karikatürist. Bu oyuncak, ne oyuncak at mıydı bu? Evet, oyuncak tahta at. Evet, tahta atın üzerinde dikiş dikmekte olan çocuk işçini. Günümüz çocukları pek bunu bilmezler herhalde ama ben kullanmışlığım vardı. Var var, yani. Var var, hala var. Var mı? Tahtadan değil. Plastikten daha kötüsü. Tabii plastik kullanmak çok, lazım. Çok acı bir kontrastı kullanmış gerçekten. Ne diyeceğim bilemedim. Evet. O zaman Cevat Takşu, hatta bunun anime şeklini, yani canlandırılmış şeklini de Instagram'da Cevat Takşu'nun sayfasında izleyebilir dinleyicilerimiz. Ben de katılıyorum o zaman mecburen, ne yapalım. Ben de öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu programın ardından şimdi küçük bir ara vereceğiz. Aradan sonra da 10 ile 10.30 arasını da elimizde çok sayıda birikmiş olan haberler ve bazı analizlerle tamamlamaya çalışacağız. Bir miktar daha gideceğiz yani. Şimdi ara ama. Açık Gazete.